أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, gerek sosyal medya ağı üzerinden bizleri seyreden, gerek Biat TV üzerinden, gerekse Değişim TV üzerinden bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun ve ekranları başlarında bizleri seyreden kardeşlerimiz, malum olduğu üzere Âl-i İmrân suresinin 85. ayeti celile-i tayyibesinde kaldık. Ben hiç vakit kaybetmeden inşallah 85. ayeti kerime ve sonrasında 91'e kadar olan ayeti kerimeleri mealen tilavet edeceğim. Ve ondan sonra da inşallah ayetlerin üzerinde nasibimiz olan azıkları edinme gayreti içerisinde olacağız biiznillah. Âl-i İmrân suresi 85 ve sonrasındaki ayetlerde azim olan Allah mealen şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de e'udu billah. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman etmelerinden, Resul'ün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır. Bu lanete ebedi gömülüp gidecekler, onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhamet sahibidir. İnandıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendileridir. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır, hiç yardımcıları da yoktur. Kıymetli dostlar, şimdi Âl-i İmrân suresinin 85. ayeti kerimesinin üzerinde duracağız ki evvela, ben zaten ayeti kerimeyi mealen tilavet ettiğimde hepinizin bildiği bir ayet olduğu aşikardır. Allahu Azze ve Celle kim ki İslam dininden başka وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ kim ki İslam dininden başka bir arayış içerisinde olacaksa o Allah nezdinde asla kabul görmeyecektir. Ki biz inşallah bu ayeti kerimenin üzerinde durmaya çalışacağız. Ama dikkatlerinizi bir yönüne celbetmek istiyorum bu ayeti kerimenin. Eğer dikkat ettiyseniz dostlar terkipte Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا kim ki İslam dininden başka bir din diyelim, hayat nizamı diyelim, artık bunu siz nasıl ifade ederseniz böyle bir arayış içerisine girecek olursa diyor ki Allahu Azze ve Celle وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ o ki şüphesiz ahirette hüsrana uğrayanlardandır diyor Allah. Vallahi inan bu ayeti celilenin azığı ciddi manada ziyadesiyle fazladır. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki kim ki İslam dininden başka bir alternatife müracaat edecek olursa o şüphesiz ki nedir? Ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor Allah. Şimdi bu terkibe dikkatlerinizi celbetmek istiyorum dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Subhanallah. Ahirette hüsran ne demek? Ahirette hüsran Allah razı değil demek. Ahirette hüsran Allahu Azza ve Celle'nin huzurundan kovulmak demek. Ahirette hüsran, cennet yerine cehennem ehlinden olmak demek. Vallahi basit bir mesaj değil. Basit bir terkip hiç değil. Eğer ki siz hayatınıza dair karşılaştığınız müşkillerin çözümünde İslam'ın dışında başka bir merci de arayacak olursanız, siz ahirette hüsrana uğrayanlardan olursunuz diyor Allah. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Hatırlıyorsanız din mevzusuyla alakalı olarak geçtiğimiz hafta bir izahatta bulunmuştuk ki din camilerin içerisine hapsedilmiş ritüellerden ibaret değildir demiştik. Din kişinin kendisiyle, Rabbisiyle ve diğer insanlarla olan ilişkisini tanzim eden bir hayat nizamıdır demiştik. Dolayısıyla bu ayeti kerime istirham ediyorum. Bu mananın penceresinden irdelemeye çalışalım inşallah. Eğer ki son söyleyeceğimi şimdi söyleyecek olursam, Ali İmran suresinin 85. ayetinin azığı şudur. Hayatımızı kuşatan din, yegane hayat nizamı İslam olmalıdır. Allah bizden bunu istiyor dostlar. Tekrar ediyorum bu ifadeyi. İstirham ediyorum, başınızı yastığa koyduğunuz zaman, her zaman ifade ettiğim gibi Tefsirul Furkan'ın bu geceki azığı bu olsun. Allahu Azze ve Celle bizden hayatımıza dair karşılaşacağımız müşkillerin çözümünde müracaat edeceğimiz dinin hayat nizamının İslam olmasını istiyor. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kim ki hayatına dair müşkillerin çözümünü İslam'ın dışında başka bir hayat nizamında ararsa bu ondan makbul değildir diyor Allah. Böyle bitse iyi vallahi. Ama bu ayet böyle bitmiyor. Diyor ki o böyle yaptığı takdirde ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır diyor Allah. Hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor Allah. Öyleyse mesaj şu, azık şu, hayatımızın merkezinde İslam olacak. Hayatımızı düzenleyen dinin adı İslam olacak. Hayat nizamı İslam olacak. Değilse bizim akıbetimiz nedir? Hüsran. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Bu terkibin ışığında inşallah ben biraz mevzuya girmek istiyorum. Ama aslında mevzuya girmezden önce notlarımın arasına da hususiyetle aldım. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi şu formül. İslam hayatımızın merkezinde olacak. Bizim hayatımıza dair müşkillerin çözümü İslam'da olacak. Değilse sonuç hüsran. Denklem bu kadar basit. Peki hüsran kolay bir şey mi? Hüsran ne demek? Vallahi kardeşiniz bir iki saniyede çok kolay iki dudağının arasından ifade ediverdi vesselam. Ama hüsran, ahirette az önce ifade ettiğim Allah'ın rızasından uzak olmak demektir. Allah'ın gadabına gark olmak demektir. Düçar kalmak demektir. Cennet ehlinden olmak yerine cehennem ehlinden olmak demektir. Kar yerine zarara uğramak demektir hüsran. Ben size bir şey ifade edeyim mi açık yüreklilikle? Hüsran dendiği vakit aslında bizim tüylerimizin ürpermesi lazım gelir. Basit bir şey mi ya? Defter kapandıktan sonra huzur-u mahşerde Allahu Azze ve Celle'nin karşısına arz-ı endam ettiğimiz vakit artık zarara uğrayanlardan olduğumuzu beyan ediyor Allah. Eğer ki onun istediği hayat nizamını rehber edinmezsek. Vallahi kolay değil. Kolay ifade ediyoruz. Hüsran. İki heceden oluşuyor. Ama cehennemde zarar demektir. Yevmül kıyamede ziyan demektir. Onun için ashab-ı ikrama ben dikkat ediyorum. Bu ayeti kerimeyi incelerken dikkatimi celbetmişti. Hüsran dendiği zaman tekrar ifade ediyorum. Tüylerimizin diken diken olması icap eder. Artık dönüşü olmayan bir yerde Allah Azza ve Celle'nin nezdinde ziyana uğrayanlardan olmuşuz demektir. Subhanallah. Onun için sahabe hüsran önemsiyor. Taberani'nin Ebu Huzeyfe'den tahric ettiği bir rivayet vardır. Diyor ki sahabeler öyle insanlardı ki onlardan ikisi birbirleriyle karşılaştıkları vakit iki şeyi yerine getirmedikleri müddetçe asla birbirlerinden ayrılmazlardı. Nedir o? Onlar birbirlerine mutlaka vel asr suresini okurlardı. Allahu Ekber. Sonra yine ayrılmadan önce mutlaka birbirlerine esselamu aleykum derlerdi diyor. Sahabeler birbirlerine niye vel asr okusun? Söyler misiniz Allah aşkına? Çünkü kardeşine hayattayken gücü kuvveti yettiğince hüsranı hatırlatıyor. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakk. Ve tevâsav bilhakk ve tevâsav bilsabr. İnnel insane lefî husr. İnsan hüsrandadır diyor Allah. Bu sözün sahibi alemlerin yaratıcısı olan Allah'tır. Ashab da birbirlerine geliyor diyor ki vel asr. Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Şunları şunları şunları yerine getirenler müstesna. Boşuna hatırlatmıyorlar birbirlerine bunu. Peki biz Âl-i İmrân suresi 85. ayeti kerime. Allahu azze ve celle diyor ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا. Kim ki İslam hayat nizamının dışında başka bir yerde hayatını düzenleme arayışı içerisinde olacak olursa Allah ondan kabul etmeyecektir. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. O ki ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Vallahi bugünün azı olarak yetmez mi dostlar? He? Ekranları başındaki kardeşler. Bugünün öğretisi olarak yetmez mi? Hüsran diyor Allah. Bugün hayatımızın merkezinde İslam yoksa biz bugün ziyandayız. Bu sözün sahibi Allah'tır. Ben hatırlıyorum dostlar. Bakara suresinin başlarında şöyle bir terkipten bahsetmiştim. Müjde ve uyarmak. Allahu Azza ve Celle'nin Kur'an-ı Azimuşşan'ın üslubudur. Allah müjdeler, Allah yeri geldiği zaman da uyarır. İşte ayeti kerimelerden bir tanesi de budur. Diyor ki Allah eğer ki İslam dinini hayatınızdaki müşkillerin çözümünde hayat nizamı olarak hayatınızın merkezine almaz ve başka bir din arayışı içerisinde olursanız Allah bundan razı gelmeyecektir ve sonuç hüsran. Dolayısıyla ben de diyorum ki bu aslında bizim amelimizi biraz koordine etmeli. Sahabeler öyle yapıyordu. Dolayısıyla ben şu ümitle, bu temennilerle ukbaya dair, ahiretin dehşetine dair birkaç tane hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da şu kastla yapıyorum. Hüsran dendiği zaman söz ile iktifa edilmesin diye. Ashab-ı kiram efendilerimizde olduğu üzere bizim hayatımıza amel olarak dönsün diye. Hüsrandan bahsediyorum ha. O günün dehşetinden bahsediyorum. Ayşe validemiz dediğim gibi hayırlı amellerin tebdiline fayda olur ümidiyle o hüsranla alakalı o gecenin özür diliyorum o günün dehşetiyle alakalı birkaç şey paylaşmak istiyorum. Ayşe validemiz bir gün böyle elini koymuş çenesine hüngür hüngür ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor Ayşe validemiz ki Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkatini çekiyor. Diyor ki Ayşe seni bu kadar ağlamaklı kılan şey nedir? Dikkat edin dostlar. Hüsran dedim ya tüyler ürpermeli. Cehennem azabı dedim ya bizleri aslında bir korku almalı ve sarmalı. Onun için anlatıyorum. Hayırlı amellerin tebdiline katkı sağlasın diye anlatıyorum. Diyor ki niye ağlıyorsun Ayşe? Bu kadar seni ağlamaklı kılan şey nedir? Sualine cevaben diyor ki Ayşe validemiz. Diyor ki ya Resulallah cehennem azabı aklıma geldi. O günün dehşetinden ürperdim ve bu nedenden dolayı ağlamaklıyım. Ama aynı zamanda aklıma geldi bir şey sormak isterim size. Ya Resulallah cehennemde yahut da cennette o mahşer gününde hesap gününde acaba biz aileniz senin aklına gelecek miyiz ya Resulallah? Gelmeyecek. Diyor ki Ayşe, üç yer var ki insan oraya vardığında kendisinden başka hiçbir şeyi düşünmeye fırsat olmayacak. Ey Ayşe, bir, kişi mizanının başındayken kendi hesabına düşecek, kendi derdiyle dertlenecek ve kendisinden başka hiç ama hiç kimse aklına gelmeyecek. Acaba sevabım mı ağır bastı, günahım mı ağır bastı? Bunun sonucunu merak ederken mizanın karşısında kendisinden başka hiçbir şey aklına gelmeyecek Ayşe. İki, kitaplar verileceğinde çağrıldığında, gel senin kitabın zamanı, al bakalım oku dendiğinde, acaba sağımdan mı, acaba solumdan mı, acaba arkamdan mı, önümden mi? Bu endişeyi taşıdığı için kendi nefsinden başka kimseyi düşünmeye mecali olmayacak Ayşe. O gün öyle bir gün olacak. Üç, bir de cehennemlerin üzerinde kurulu bir köprü vardır. Ki bu rivayetin sahibi hakimdir Mustadrak'ında, sahih bir senetle ha. Diyor ki cehennemlerin üzerinde bir köprü olacak ki Allah oradan kulların yürümesini isteyecek, dikenli ve meşakkatli bir yoldur. Oradan ise ancak yürü ey kulum, sana yardımımız vardır diyen müstesna herkes cehennemin çukuruna düşecektir. İşte o çukurun veya o köprünün başında kişi kendisinden başka kimseyi düşünemeyecek. Vallahi hüsran basit bir şey değil. Ürkütücü bir tablo. Düşünün ki Allah sizden razı değil ve yürü kulum demedi. O köprünün başında kala kaldık öylece. Anlatıyorum, devam ediyorum. Yani istiyorum ki amellerimizi koordine etsin ukba kaygısı. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği sahih bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahu azza ve celle cehennem azabına müstahak olmuş birisiyle şöyle konuşuyor. Ki o cehennem azabının en hafifine müstahaktır. Cehennem azabının en hafifini tadan birisine Allah seslenecek. Ey kulum filan, dünya ve dünyanın içerisindeki bütün zenginlikler senin olsa, şu yaşadığın azabın kendinden, senden kaldırılması mukabilinde dünyayı ve içindekileri infak eder miydin? Fidye olarak verir miydin dendiğinde kul seslenecek. Ya Rabbi vallahi verirdim. Şu azabın benden hafiflemesi ve benden giderilmesi uğrunda mukabilinde dünya ve içinde ne varsa verirdim. Diyor ki Allah yeniden seslenecek. Geçti. Ben sana pişman olmazdan önce dünyada böyle bir hak tanıdım ey kulum. Sen azaba müstahaksın. Düşünebiliyor musunuz? Azabın en hafifinin bunu tadan bir insan eğer ki dünya ve dünyanın içerisindekiler kendisine hak olarak verilse ve fidye verip kurtulacak olsa Allah buna izin vermeyecek. Vallahi subhanallah. Yine eğer ki hafızama yanılmıyorsa Nu'man bin Beşir radıyallahu anh Tirmizi rahimahullah'ın tahric ettiği sahih bir hadiste diyor ki bilir misiniz diyor, yevmul kıyamede cehennemde en hafif azaplı kim olacak? Kim ya Resulallah? Diyor ki onun ayağının iki altındaki boşluğa diyor kordan ateş konulacak. Diyor ki o kadar kızgın ve o kadar dehşet verici bir ateş ki o kişinin diyor beynini bakır tencerenin kaynadığı gibi kaynatacak. Diyor ki cehennem azabının en hafifi budur. Bakır tencere ifadesine dikkat ettiniz mi? Fokur fokur kaynayacak. İşte husran bizi ürpertmeli dedim ya, bunu kastettim dostlar. Şimdi bu ayet-i kerimenin terkibi girizgahta ifade ettiğim üzere önemli mi? Önemliymiş demek ki. Ya biz bu dini, Allah'a azza ve celle'nin razı olduğu dini hayatımızın merkezine egemen kılacağız. Başka dinlerde ve hayat nizamlarında çözüm aramayacağız ki vallahi ve huve fil ahireti minel hasirin. Hüsrana uğrayanlardan olmayalım. Şimdi ayet-i kerimenin nüzul sebebinin üzerinden asıl konuya girmeye çalışacağım inşallah. Bunu bir girizgah varsayın. Belki biraz uzun oldu ama inşallah konuya hemen girmek istiyorum dostlar. Bu ayet-i kerimenin, bakınız Kurtubiye ve diğer müfessirlerin eserlerine, Âl-i İmrân suresinin 85. ayet-i kerimesinin nüzul sebebi olarak derler ki ensardandır Haris bin Süveyd radıyallahu anh, ki radıyallahu anh diyorum, vefatından önce yine Müslüman olmuştur tevbe edip. Bunun için inzal olmuştur bu ayet. Haris bin Süveyd radıyallahu anh ensardandır. Ve bir gün kalkar, karar verir, der ki ben kafir oluyorum. Allahu Akbar. Peki alışkın değiliz değil mi? İlginç yani, evet. Kafir oluyor. 12 kişiyi de beraberinde alıyor. Hem kafir oluyor hem murtet oluyor. Bu manada irtidat ediyor dininden. Hem de 12 kişiyle birlikte kafirlere sığınıyor Mekke'ye tekrar. Buranın altını çiziyorum, bize birazdan lazım oluyor. Kafirlere sığınmak, kafirlerin otoritesini kabul etmek, kafirlerden el aman dilemek, burayı not alın, birazdan lazım olacak inşallahü teala. Ve aradan çok bir zaman geçmiyor ki Haris radıyallahu anh mektup beyan ediyor Resulullah aleyhissalatü vesselama. Pişmanlığını ve affını dile getiriyor ve yeniden Haris bin Süveyd radıyallahu anh iman ediyor elhamdülillah. Ki ayet-i kerime fark ettiniz mi, 87, 88, 89 irtidat edenlerin tövbesinden bahseder. Subhanallah. Bu ayet bunun için inmiştir. Şimdi kıymetli dostlar, buradan hareketle biz bugün 85. ayet-i kerimenin üzerinden iki tane azı inşallah konu edineceğiz. Bir, lazım olacak bize hüsrana uğramamak için hayatımızın merkezinde İslam olacak. Hayatımızın müşkillerini İslam giderecek. Hayatımızın problemlerinin çözümü İslam'da olacak. Bu benim tabirimle ifade edecek olursak, yaşadığımız şu Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü egemen olacak. İki, kafirlere boyun eğmeyeceğiz. Kafirlere sığınmayacağız. Kafirleri kendimize otorite kabul etmeyeceğiz. Kafirlere el aman dilemeyeceğiz. Bu ayetin azıkları bunlar. Detaylandıralım inşallah. Allah bize nasiplenenlerden olmayı nasip etsin. Dostlar, dedik ki hayatımızın merkezinde İslam olacak birinci. Yani hayatımızdaki müşkilleri İslam çözecek. Hatırlar mısınız, geçtiğimiz ders ifade etmiştik. Tekrar söylüyorum önemine binaen. Din, İslam dini camilere hapsedilmiş belli başlı ritüellerden müteşekkil değildir. İnsanın kendisiyle, Rabbisiyle ve diğer insanlarla olan ilişkisini düzenleyen hayat nizamının ta kendisidir dedik. Peki ben bir sual yöneteyim mi size? Bugün bizim hayatımıza dair müşkillerin çözümünde hayatımızın merkezinde İslam var mı yok mu? Yok değil mi dostlar? Yok mu dediniz? Yok. Vallahi yok. Basit bir misal vereyim mi? Hemen mevzu canlılık kazansın diye söylüyorum. Zinanın hükmü, alemlerin Rabbi olan Allah'a göre nedir? Haram. Yasak olan bir iştir. Yasak olan bir eylemdir. Allah bu işten müminleri ve insanları nehyetmiştir. Peki yaşadığımız topraklarda zina serbest. Eğer bir de bu işi vesikalı yapıyorsan, devlet senin kapına bir de polis gönderiyor korumak için. La havle ve la kuvvete illa billah. Doğru mu söyledim? Vallahi öyle. Yeniden ifade edeyim. İçki, alemlerin Rabbi olan Allah'a göre hükmü nedir? Haram. Allah onu nehyetmiştir. Allah onu men etmiştir. Allah onu yasaklamıştır kulları için. Peki yaşadığımız coğrafyada içkinin hükmü nedir? Serbest. Serbest. Peki o zaman ben sorarım, derim ki yaşadığımız hayatta bize ait olan müşkillerin çözümünde söz hak Allah'a mı ait? Vallahi değil. Bugün Allah yerine bir beşerin sözü egemen, bugün hayatımızda karşılaştığımız müşkillerin çözümü İslam'da değil, yeri geldiği zaman menfaatimizde, yeri geldiği zaman hevamızda ve hevesimizde ve yeri geldiği zaman demokraside ve laiklikte, başkasında değil. Ama fil hakika bir şey var. Hemen ifade edeyim. Bugün hayatımızın merkezinde İslam'ın sözü geçmiyor. Öyle mi dostlar? Vallahi öyle. Halbuki İslam niye var? Ha? Ekranları başında kardeşler. Soru sorduğum zaman size de soruyorum. Diyorum ki İslam niye var? İslam niçin gönderildi? İslam hayatımızın merkezinde olsun ve yaşadığımız müşkillere çözüm olsun diye var. Allahu Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu hükümler hayatımızda tatbik edilsin diye var. Camilere belli başlıklarla ritüel olarak hapsedilsin diye değil. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ İnsanlar arasında tatbik edesin diye gönderdik diyor Allah. Peki dini böyle algılamadıktan sonra Allah bizim din anlayışımızın neresinden razı gelsin? Sorarım size ya. Neresinden? Bugün benim hayatıma dair problemlerin çözümünü ben Allahu Azza ve Celle'nin dini yerine bir beşere ait kanunlarda arıyorsam Allahu Azza ve Celle benim bu anlayışımın neresinden razı gelsin? Vallahi din hayatımızın merkezinde olsun diye var. Hükümler tatbik edilsin diye var. Hayat nizamı olarak var olsun diye var. Tıpkı şu Ayşe validemizin rivayetinde olduğu gibi. Vallahi beni çok etkilediği için hususiyetle paylaşmak istedim. Ve inanıyorum kahir ekseriyetinizin de bildiği bir misaldir. Safiye binti Şeybe radıyallahu anha diyor ki, bir gün bir mecliste oturuyorduk Ayşe validemizle birlikte. Diyor ki Kureyşli kadınların, yani muhacir kadınların hayırlı oluşlarından mevzu açıldı. Onları hayırla yad ettik. Ne kadar hayırlılar, ne kadar bereketliler, ne kadar böyle işte İslam adına çok güzel şeyler yapmışlardır diye böyle Kureyşli muhacirli kadınların hayırından konuşurken birden diyor Ayşe validemiz dedi ki, vallahi ben inanıyorum ki Kureyşli kadınlarımız hayırlıdır, bereketlidir. Şüphesiz ki onlarda hayır vardır. Ama Ensar'ın kadını bir başkadır ya. Soruyorlar Ayşe validemize, böyle bir şeyi söyleme gereksinim mi? Neye binaen? Yani Kureyş de hayırlıdır dedin ama Ensar'ın kadınları daha hayırlıdır dedin. Onların yeri bir başkadır. Güzidedir onlar dedin. Neye binaen? Diyor ki Ayşe validemiz radıyallahu anha. Diyor ki hatırlar mısınız? Allahu Azza ve Celle Nur suresinin 31. ayeti kerimesini indirdiğinde وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Onlar örtülerini yakalarının üzerinden göğüslerine doğru salıversinler. Bu ayeti kerimeyi Allah inzal buyurduğunda ben şahit oldum ki o süslü püslü giyinen ensarın kadınları elbiselerini yırttılar, paramparça ettiler de başına başörtüsü ettiler. Türkiye ensarın hayrı tartışılmaz. Giymeye kıyamadığın o elbiseleri, süslü püslü elbiseleri paramparça ettiler ve başlarına başörtüsü ettiler. Diyor ki ensarın hayrını tartışmayın. Din niye var? Allah bir ayetini niye indirmiş olabilir ki? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ İnsanların arasında tatbik edilsin diye gönderdi Allah. Hayatımıza dair müşkillerin çözümünde Allahu Azza ve Celle'nin sözü geçsin diye indirdi Allah. Tıpkı Ensar'da olduğu gibi öyle olmalıdır. Ama bugün bir tek sual yönetmek istiyorum size. Desem ki bugün bizim hayatımızın merkezinde Allah mı var, bir başkası mı var? Ne derdiniz? Vallahi bir başkası var. Benim zina ile alakalı olan hükmümü Allah düzenlemiyor. İçki ile alakalı olan hükmümü Allah düzenlemiyor. Faizle alakalı hükümde Allah'ın sözü geçmiyor. Halbuki bu din insanların arasındaki müşkilleri çözsün diye var. Halas. Allah bunun için gönderdi bu dini. Dolayısıyla muteber olan, geçerli olan Allah'ın hayat nizamı olmalıdır. Bakınız, ben şimdi size bir misafir ağırlayacağım. Hatta bu mevzunun içerisinde birkaç sahabe var. Kim var? Kim yok ki? Ömer var. Radıyallahu anh. Kim var başka? Ubey bin Ka'b var. Başka? Abbas var. Vallahi bakınız, eğer ki hayatımızın merkezinde İslam olursa meseleler böyle çözümleniyor. Bu hassasiyeti yakalamak lazım. Menfaatlerimiz doğrultusuna değil, Allah ve Resulü bir şey dediği anda hayatımızın merkezinde onlar olmalıdır. Bizim şiarımız neydi? Semi'na ve ata'na. Ama yine son söyleyeceğimi şimdi yeri gelmişken söyleyeyim örneğe geçmeden. Bugün İslam'ın hayatımızın merkezinde olmasının önünde en büyük engel laikliktir ha. Demokrasidir ha. Ve bize bunu sevdirmeye çalışanlardır ha. Onu da ifade edeyim yani. Hayatımız merkezinde İslam olacak dedik ya. Bir gün Ömer radıyallahu anh, Abbas radıyallahu anh'ın yanına gelir. Der ki, Abbas, bildiğin üzere artık müminlerin emiridir Ömer, halifedir. Dikkat edin lütfen, halifedir. Yani Müslümanları idare eden en tepede oturan adam. Reis adam. Abbas'a geliyor, diyor ki, Abbas, mescidin durumu malum, artık sığmıyoruz. Ben konuştum, bir hal çaresini de buldum. Etrafta oturan kardeşlerimizin evlerini, arsalarını biz hallettik. Beytülmal'den onlar arsalarını verdiler bize. Biz mescidi büyüteceğiz inşallah. Biz senin evinle peygamberin zevcelerinin evi kaldı. Peygamberin zevcelerinin evine zaten dokunamıyoruz. Onlar kalacak mescidin içerisinde. Ama senin evine talibiz. Mescidi genişletmemiz için senin evine ve arsana talibiz. Dedikten sonra daha Ömer'in konuşmasına müsaade etmeden Abbas diyor ki, ben de sana verecek ev yok Ömer. Söyle bakalım bugünkü yöneticiye böyle bir şeyi. Diyor ki, Abbas dur, daha sözüm bitmedi. Bir, diyor ki, evini bize vereceksin. Buna mukabil bunun değeri neyse Beytül Mal'den istediğini alabilirsin. Bir paha biçeceğiz değil mi? Rayiş bedeli. Beytül Mal'de bunun mukabili neyse istediğini al. İki, alternatif soruyorum sana diyor Abbas. İki, diyor ki, yok istemiyorum dersen Medine'nin istediğin yerinden sana arsa ve ev olmak karşılığında bunu istiyoruz senden. Yok, bu ikisine de hayır dersen o zaman evini ve arsanı İslam'a infak edeceksin Abbas. Diyor ki, ben de sana verecek arsa, ev, mev yok Ömer. Diyor ki, o zaman bu meseleyi halletmek lazım. Ben mescidi büyütmek istiyorum, sen buna engelsin. Diyor ki, öyleyse hakem, hakem kim olsun? Abbas radıyallahu anh diyor ki, Ubey bin Ka'b. Gidelim, gittiler Ubey bin Ka'b'a. Durumu arz ettiler. Ubey bin Ka'b daha mevzunun tamamını dinlemeden dedi ki, ya emir el müminin, müsaade et de ben susayım, Resulullah konuşsun. Müsaade et. Diyor ki, ben Resulullah'tan şunu duydum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Hazreti Davud'la alakalı Resulullah'ın bir kıssası var. Sizden rica ediyorum, tabakatı açınız ve bu mevzuyu uzun uzun okuyunuz. Çünkü çok uzun. Ben alıntılar yapıyorum. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam hadiste, diyor ki, Hazreti Davud'dan Allah bir ev yapmasını, mescit yapmasını istedi. Mescidi bina edeceği yerde de bir Yahudinin arazisi vardı. Talep etti. Sat bana, ben buraya Allah'ın adına bir mescit yapacağım. Satmayınca Davud orayı zorla gasp etti. Allah diyor, Cebrail'i gönderdi ve dedi ki, ey Davud, biz sana Allah adına mescit inşa et dedik. Mazlumların, masumların yerini mi işgal et dedik. Hadis böyle. Ubey bin Ka'b bu hadisi Ömer'e okuyunca Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi Ubey, biz sana meseleyi çöz diye geldik, sen diyor iyicene çatallaştırdın, zorlaştırdın. Tutuyor rivayete göre iki yakasından sürükleye sürükleye mescide götürüyor. Diyor ki, sizden Hazreti Davud'un cami inşa etmesiyle ilgili hadisi duyanınız var mı? Ebu Zer kalkıyor diyor ki, ya emir al müminin, o hadisi ben biliyorum. Sahabenin bir tane sonradan kalkıyor diyor ki, o hadisi ben de duydum Resulullah'tan. O hadisi ben de duydum, ben de duydum deyince Ömer elini salıyor. Diyor ki, Abbas, senden arsa marsa istemiyorum. Evde yok, arsa da yok. Evde senindir, arsa da senindir deyince Abbas bu sefer, ya emir al müminin, arsa da evde İslam'ındır. Arsa da evde İslam'ındır. Sözün sahibi Allah olunca böyle oluyor. Sen bugünkü yöneticilere kıyamette hakkı söyle bakalım. Derdest edilmişsindir aynı anda demektir. Demek ki hayatımızın merkezinde İslam olacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dedik ki kıymetli dostlar, hatırlarsanız başlıkları ifade ederken ikinci başlıkta da kafirlere boyun eğmeyeceğiz demiştik. Hatırladınız mı? Kafirlere böyle el pençe divan durmayacağız demiştik. El aman dilemeyeceğiz demiştik. Evet, bunu konuşacağız inşallah. Eğer ki ikinci konumuza bir başlık verecek olsa idim, şöyle derdim. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. İzzet ve şerefin kaynağı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tadır. Kafirlerde değil. He? İzzet ve şeref İslam'a aittir. Dolayısıyla Allah'a aittir. Resulüne ve müminlere aittir. İzzetin kaynağı kafirler değildir. Şerefin, onurun, haysiyetin kaynağı kafirler değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü fethetmiştir ya. İzzetin kaynağının ne olduğunu anlatmak adına bu misali paylaşmayı zaruretten iktiza ettim. Müthiş bir rivayet. Bilmiyorum, birçoğunuzun belki vakıf olduğudur ama anlatacağım inşallah. Kudüs fethedilmiştir ve Ömer radıyallahu anh Kudüs'e yaklaştığında ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Ömer'i de karşılamak üzere biraz şehrin dışına çıkarlar. Hazreti Ömer'i karşılarlar ve onu karşılayanların arasında da kim vardır? Ebu Ubeyde İbni Cerrah vardır. Gelir Ömer'in yanına, böyle su birinkitisi görünce ve şehre de yaklaşınca Ömer radıyallahu anh atından iner. Ayakkabılarını çıkarır, boynuna asar. Sonra da atının dizgininler der ki, Ubeyde, bana bir müsaade et hele bir. Kendi atımı ben kendim çekerim. Atından da tutar. Şehre böyle girmek üzereyken Ebu Ubeyde İbni Cerrah der ki, ya emir el müminin, vallahi içimde kalmasın, pek hoşlaşmadım bu durumdan. Sen koskoca Kudüs'ün fatihisin. Burayı fethetmişsin. Atın üzerinde böyle heybetle böyle girsek olmaz mıydı? Pek hoşlaşmadım deyince, vah Ebu Ubeyde, vah sana. Bu sözün sahibi eğer bir başkası olsaydı, ümmeti Muhammed'e onu ibret olması için iyi bir işte hakkından gelirdim diyor Ömer. Aynen ifade bu. Diyor ki, onu ümmeti Muhammed'e ibret vesilesi kılardım. Ama sözü sen söyledin. Diyor ki, ya Ubeyde, Ebu Ubeyde, unuttun mu diyor, biz diyor zillet yaşıyorduk. İzzetin kaynağını anlatıyorum. Biz diyor zillet içerisindeydik. Ta ki Allah Azza ve Celle Resulü ile İslam'ı gönderdi. Vallahi o günden sonra biz izzetlendik. Ne zaman ki biz izzeti Allah'ın bizi izzetlendirdiği şeyin dışında başka bir yerde ararsak, Allah bizi yeniden zelil kılacaktır. Mesela atın üstünde ya da yerde olmak değildir. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor ya. Estağfirullah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Kimin diyor sözü, her şeyden önce وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Kimin sözü Allah'a davet edenden daha güzel olabilir ki? Salih amel işleyenden ameli daha güzel olabilir ki? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanlardanım diyenden daha sözü hayırlı, güzel ve kavi olan var mıdır Allah aşkına? Yoktur. Onun için diyorum ki ben bugün İslam'ın müntesibi olmak bir şereftir elhamdülillah. Allah bizi bu hal üzere ölmeyi nasip etsin. Çünkü biz izzetin kaynağına müntesibiz. Biz şerefin kaynağına müntesibiz. Biz onurun kaynağına müntesibiz. Çünkü biz diyoruz ki Müslümanız elhamdülillah. Bundan daha sözü kavi ve güzel olanı var mıdır Allah aşkına? Yoktur. Ama dostlar, bilinmesi icap eden bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedim ya az önce ikinci başlığa, kafire boyun eğmeyeceğiz. Kafire el aman dilemeyeceğiz. Çünkü izzetin kaynağına sahip olan biziz, onlar değil. Unutmayın bunu. Ömer Muhtar'ı bilirsiniz ya. Allah onun şehadetini kabul etsin. Allah ona rahmet etsin. Ben etkilendim, onun için paylaşıyorum. Dedim ya, kafire eğilmek yok. Kafire karşı dik duracağız Allah'ın inayetiyle. Onlara karşı diyeceğiz ki ben Müslümanlardanım elhamdülillah. Ömer Muhtar, eşi vefat etmiştir ama bir gün Ömer Muhtar böyle ağlamaklıdır. Ama nasıl ağlıyor? Etrafındalar diyor ki ya şeyh, ya sen niye ağlıyorsun? Yani seni bu kadar ağlamaklı kılan şey nedir? Diyor ki eşim aklıma geldi. Yani eşin aklına geliyor da bu kadar ağlamaklı neydi? Diyor ki onunla yaşadığım bir anım aklıma geldi. Anlatıyor Ömer Muhtar, diyor ki ben İtalyanlara karşı mücadele verdiğim süre zarfı içerisinde gece gündüz ne zaman işim bittiyse ve çadırıma döndüğümde hatunum ayağa kalkar, çadırıma kadar gelir. Çadırımın kapısı var ya, hani böyle çadır varsayın, onu şöyle tutar ve havaya kadar kaldırabildiği kadar kaldırır ve ben onun kaldırdığı o şekliyle de içeri girerdim. Bir gün dayanamadım, sordum. Her gün ve her zaman bunu yapardı. Çadırdan tutar, çadırı kaldırır. Ben de o kapıdan içeriye girerdim. Bir gün sordum ona, hatun gece demiyorsun, gündüz demiyorsun. Beni bekliyorsun hadi neyse de. Ben geldiğim zaman dışarıya çıkıp da çadırın kapısını niye kaldırıyorsun? Diye söylediğinde diyor ki bey. Allahu Ekber. Diyor ki bey, senin başın hep dik durmalı. Kafirler de senin baktıkları zaman dışarıdan senin boynunu eğik görmesinler. Onun için tutup çadırı kaldırıyorum ki sen kapıdan dik geçesin. Allahu Ekber. Diyor ki dışarıdan bakıldığı zaman diyor boynun bükük gözükmeyesin. Eğik gözükmeyesin. Sen Ömer Muhtar'sın. Dik giresin ve dik yürüyesin. Bir Müslüman da böyle olmalı. Kafirlere karşı dik olmalıyız. Kafirlere ve küfre karşı boyun bükmemeliyiz. Onlara eyvallah dememeliyiz. Allah öyle diyor. Çünkü İslam'ın dışında, İslam Allah-u Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi izzetin kaynağıdır. Vallahi kafirler değil. Zübeyr bin Avvam gibi küfre boyun bükmedi. El açmadı. Ve diğer sahabeler gibi aslında. Ama benim anlatmak için hususiyetle Zübeyr bin Avvam'ı misafir etmemdeki kasıt ne biliyor musunuz? Ne yapıldıysa asla küfre rıza göstermedi. Vallahi eyvallah demedi. Ve onun için Zübeyr bin Avvam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünde de yeri bir başkadır. Zübeyr bin Avvam Bakınız Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Buhari'nin tahric ettiği, sahih bir senetle tahric ettiği bir rivayette Zübeyr bin Avvam için ne diyor? Bu gecenin azı olsun inşallah Teala. Diyor ki: "İnne li kulli nebiyyin havariyen." Dikkat edin ha. "İnne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyr." Bütün peygamberlerin bir yardımcısı vardır. Havarisi vardır. Ve havariye Zübeyr. Benim yardımcım ise Zübeyr bin Avvam'dır. Kur'an'ın tabiriyle öyle bir adam işte. Bedir'de hani o savaşırken sarı bir sarığı varmış Zübeyr'in. Onunla Bedir meydanında cenk ederken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle sesleniyor. Diyor ki: "İnnel melaikete nezalet ala simai Zübeyr." Hani Allah melek ordularıyla müminleri muzaffer kılmıştı ya. Bakınız Resulullah ne diyor? "Şüphesiz ki melekler Zübeyr bin Avvam'ın simasıyla indiler yeryüzüne." İşte bu öyle bir adam. Ama bu ünvana nasıl sahip oldu Zübeyr? Hemen anlatayım. Bir gün Emir al-Mümininle yolculuk yapıyorlar. Müminlerin emiriyle yolculuk yapıyorlar. Orada da abdest alması icap ediyor Zübeyr bin Avvam'ın. Ömer radıyallahu anh'ın aniden gözü Zübeyr'e ilişki verince sırtındaki yaralar gözüne çarpıyor. Ve abdestini alıp geldikten sonra Zübeyr'e diyor ki: "Zübeyr, istemeden gördüm." Diyor ki: "Sırtındaki yaralar nicedir ya Zübeyr? Nasıl bir yaradır o Zübeyr?" Hemen ifade edeyim, Zübeyr'in oğlu der ki: "Ben babamın sırtında öyle yaralar gördüm ki elimi içerisine daldırdığımda parmaklarımı göremiyordum." İşte öyle bir sırt görüyor. Ömer Zübeyr'e onun halini soruyor. Diyor ki: "Gördün mü ya Emir al-Mu'minin?" Diyor ki: "Çok, hiç istemezdim göstermeyi ama demek ki görmüşsün." Diyor ki: "Anlatayım, bu yaralar nasıl oldu?" Diyor ki: "Rivayete göre 8, 10, 12, 14 o yaşlarda Zübeyr bin Avvam İslam'la izzetleniyor. İslam'la şeref buluyor. Kafirlere karşı diyor ki: "Artık inneni minel muslimin." Ben Müslümanlardanım diyor ya. Diyor ki Zübeyr bin Avvam: "Akrabalarımın hepsi bana işkence etti. Ama diyor en çok da amcam etti. Beni diyor bir hasıra sardı. Ondan sonra diyor bir ağaca astı. Altından da diyor bir ateş yaktı. Vallahi ben bilirim ki sırtıma isabet eden ateşten ötürü yağımın hasırı söndürdüğünü bilirim." Diyor ki: "Ya Emirül Müminin, bu sırtındaki yaralar oralardan kalma." Ne diyor Zübeyr bin Avvam Ömer'e biliyor musunuz? Diyor ki: "Ama Emir al-Mu'minin, vallahi teslim olmadım. Amcama boyun bükmedim. Küfre el aman dilemedim. Müslümanlığımla şeref duydum." Böyle olmak icap eder. Çünkü Allahu Azza ve Celle bize diyor ki: "İzzetin kaynağı bende." Ama İşin bir de bugünkü şu yaşadığımız atmosfer var. Yaşadığımız şu günler var. Bugün başımızdaki idarecilerin aslında pek de böyle bir tutum sergilemediklerini kolayca görebiliyoruz dostlar. Maalesef. Üzülerek ifade ediyorum ama vallahi öyle. Bugün Zübeyr bin Avvam gibi hareket etmiyorlar. Bugün olması gerektiği gibi hareket etmiyorlar. Bugün izzeti, şerefi Allahu Azza ve Celle'nin indinde değil de kafirlerin kapısında arıyorlar. Bu ifademe katılıyor musunuz dostlar? Vallahi öyle. Onun için iki hususu zikredip inşallah bitireceğim. Bir, Müslümanlar meselelerinin halli için kafire müracaat edemez. "Gel de şu bizim meselemizi çöz, biz halledemedik" diyemez. Hele ki imkanı varsa. Bugün öyle oluyor mu? Vallahi oluyor. Bugün kafirlerin karşısında arz-ı endam ediyor yönetici. Bizi idare eden yöneticilerden bahsediyorum. Diyor ki: İşte yok, dünya üçten büyüktür, beşten büyüktür. Gelip de diyor meseleyi çözmediniz. Subhanallah. Müslümanların meselesine sen halline takat getirebiliyorken kafire ısmarlayamazsın. İzzeti onların kapısında arayamazsın. Müminlerin hallini onların kapısında arayamazsın. Müslümanların derdine oralarda merhem arayamazsın. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Müminlerin üzerine kafirlerin otoriter olmasını Allah haram kılmıştır. اِتَّقُ اللّٰهُ deriz. Allah'tan kork deriz. Yok, üç büyükmüş, beş büyükmüş. Öyle değil. Müminlerin meselesinin halli için kafire ısmarlama yapamazsın. Çünkü o kafirlerin varlık sebebi seni yeryüzünden silmektir. Seni yerle yeksan etmek için hayatını ortaya koymuş kafirlere sen nasıl itimat edersin? Sen izzeti nerede arıyorsun? Bir gün babamın anlattığı aklıma geldi. Bu derse hazırlanırken Hollanda'da yaşanmış bir olay ha. İsimlerini ben uydurdum. Bakınız, kafire mesele ısmarlanmaz. Yani Müslümanların halli için söylüyorum. Buna takat getiriyorken yöneticilerimizi kastederek söylüyorum. Diyor ki babam, tabii önceden 70'li yıllarda 80'li yıllarda cami yok Hollanda'da, Avrupa'da, ne arasın? Evleri, ondan sonra böyle binaları cami yapıyorlar, mescit yapıyorlar. Diyor ki bir gün namazdan çıktık. Tabii yeni bir cami. Ondan sonra bunun heyecanı var. Cemaatle namaz kılmanın heyecanı var. Diyor ki, ya ben bunu anlatırken dedim ya kafire mesela ısmarlamak, bunu unutmayasınız. Diyor ki bir çıktık camiden diyor. Hasan'la Hüseyin dövüşüyor. Cami cemaat az önce yan yana namaz kılmışlar. Girmişler birbirlerine yumruk yumruğa. Subhanallah. Orada hacamcanın bir tanesi bağırmış. Demiş ki hemen Hollanda polisini arayalım. Gelsin şu kavgayı aralasın. Orada işte belki de bu gecemize ibret olacak bir söz. Hiç unutmam. Aynen oradan birisi şöyle nida etmiş. Demiş ki Hasan'la Hüseyin'in kavgası kafir olan Hans'a ısmarlanmaz. Mümin meselesini müminle çözecek. Hasan'la Hüseyin'in kavgası kafir Hans'a ısmarlanmaz. Ama bugün öyle mi yapıldı? Öyle yapıldı. Kafirlere dediler ki gelin Suriye'ye yardım etmediniz. Subhanallah. İzzet onların kapısında değil. İzzet nerede? İzzet İslam'ın ta kendisinde. İki, hemen vurguluyorum, onu sırada bitireceğim inşallah. Genelde bugünkü yöneticilerimizde gördüğümüz şey ise, üzülerek ifade ediyorum. Nedir? Bir izzetle, bir ihtişamla kıyam ediyor ve meselenin sadece sözle kalıyor olmasıdır. Söz ve eylem tutarsızlığı var. İzzetin kaynağı İslam'dır. Bize yardım edecek olan Allah'tır. İnna Rabbi seyehdin. Şüphesiz ki Rabbim bana yol gösterecektir anlayışı egemen olması lazımken öyle değil. Kafirlerle stratejik anlaşma var, ortaklık var. Hemen ifade edeyim. Yıllar önce Müslümanlar ümit bağlamadı mı? Şu sözün ardından dedi ki siz adam öldürmeyi, insan öldürmeyi, çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz. Doğru mu? Evet, bu ifadenin üzerine Müslümanların yüreklerinde böyle çiçekler açmadı mı? Ümitler yeşermedi mi? Peki bunu söyleyenler, bu bizi idare edenler, çocuk öldürmesini iyi bilenlerle oturup da anlaşma yapmadılar mı? Onları dost bellemediler mi? Allah'ın azılı düşmanlarını kendilerine yakın ahbap bellemediler mi? Bellediler. Peki o çıkış nerede kaldı? O söz nerede kaldı? Onun için ben diyorum ki, hani Emevi Camii'nde namaz kılınacaktı? Hani Suriyeli Müslümanları kurtarıp Emevi Camii'nde namaz kılacaktık? Habire cenaze namazı kılınıyor Emevi Camii'nde. Diyorum ki sözle eylem tutarlılığı olacak. Çünkü vallahi Allah bizden böyle izzet ve onurla mücadele etmemizi istiyor. Yoksa kafirleri görüp kafirlere göre bir tutum sergilemekten Allah razı gelmez. Nasrettin Hoca bir gün yolda yürüyormuş. Arkasından ensesine bir vurmuşlar. Nasrettin Hoca yere. Yuvarlanmış adamcağız. Tabii acıtmış yani. Canı acımış Nasrettin Hoca'nın. Demiş ya kim bana böyle vuran, daha kalkarken söylenmeye başlamış. Dövecek. Kalkar kalkmaz hocaya bunu yapandan bunun hesabını soracak. Canı acıyor, bir taraftan da bağırıyor. Diyor ki yettim kalktım, tam böyle kalkmış. Karşısında sadece kocaman iri yarı bir adam görüvermiş. Demiş bana sen mi vurdun? Demiş ben vurdum. He, şaka mıydı, ciddi miydi? Demiş şaka falan da değildi, vallahi ciddi vurdum demiş. Ha öyleyse ben demiş şakadan hoşlanmam da. Dövmek niyetiyle kalktın. O ihtişamla gürledin. He? Yeri geldi dedin ki biz Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedin. Yeri geldi dedin ki siz Müslümanları öldürmesini iyi bilirsiniz dedin. Ama yeri geldi onu Müslümanlara nedir, mahkum edenlerle anlaşma yaptın. Allah'ın hazırlı düşmanlarını dost belledin. Öyleyse ben de derim ki sözle eylem tutarsızlığından Allah razı gelmez. Yapacaksan Kanuni Sultan Süleyman gibi yapacaksın. Kükredin mi onun gibi kükreyeceksin. Kanuni Sultan Süleyman mektup yazmış ya. Kime? Fransa'nın kralına. Demiş ki ey Fransa kralı François. Mevzuyu biliyorsunuz. Eğer ki kafire karşı kıyam edilecekse böyle edilecek. Diyor ki ey Fransa kralı François. Sefirimden işittiğime göre ülkende kadınlı erkekli böyle bir dans adı altında bir oyun oynatmak ister misin? Bu mektubum eline ulaştığı an itibariyle dans dediğin o cürüme son vermeyecek olursan bilesin ki İslam'ın orduları bu cürüme son vermeye muktedirdir biiznillah. Tarihte geçeni söylüyorum. 100 sene Fransa'da dans diye bir oyun oynatılmamıştır. İzzetin kaynağı İslam'dır. Kafirler değil. Öyleyse Allah bizden böyle bir tutum sergilememizi istiyorsa bize de yakışanı budur. Allah söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Allah azze ve celle taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.